بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، تین خوش نصیب ایسے ہیں، اللہ عز و جلال ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان تینوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور ان سے خوش ہوتے ہیں. حدیث کو مکمل کرنے سے پہلے ایک نقطہ ذہن میں بٹھائیے، جس شخص کو دیکھ کے اللہ مسکرا دے اس پہ جہنم حرام ہو جاتی ہے. جس شخص کو دیکھ کے اللہ عز و جلال تبسم فرمائے اس پہ جہنم حرام ہو جاتی. وہ کون سے تین لوگ ہیں؟ اذن کشفت فیت قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفي. ایسا انسان جو میدان جہاد میں اترتا ہے، اللہ عز و جلال فرماتے ہیں انظروا الى عبدی، میرے اس بندے کی طرف دیکھو کہ جس نے اپنی جان کو میرے لیے پیش کر دیا. لڑتا ہے، کیسے لڑتا ہے؟ اللہ عز و جلال کے لیے لڑتا ہے، دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے. یا تو قتل ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، یا اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو فتح یاب کر دیتے ہیں. اور دوسرا انسان جس کو اللہ عز و جلال دیکھ کے مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ عز و جلال فرشتوں سے کہتے ہیں انظروا الى عبدی کیف صبر علی نفس، اس میرے بندے کو دیکھو. فرشتوں، فرشتے دیکھ رہے ہیں اس بندے کو، فرشتے دیکھنے لگ جاتے ہیں. کیسے دیکھو؟ واللاتی له امراۃ حسنا، اس کی عورت، اس کی بیوی کتنی خوبصورت ہے، وفراش لین، اس کا بستر کتنا ملائم ہے، حسن کتنا خوبصورت ہے، فیقوم من اللیل، نہ اس نے بستر کی پرواہ کی، نہ اس نے بیوی کی پرواہ کی، یزر شہوتہ فیذکرنی وینجینی، اس نے دونوں کی پرواہ نہیں کی اور میرے ساتھ مناجات کرنے کو اس نے محبوب جانا. تو اللہ عز و جلال ساتھ فرماتے ہیں ولو شاء رقت، اپنے پیغمبر کی زبان سے، اگر یہ چاہتا تو سویا رہتا، اس کو کس نے اٹھایا ہے؟ اس نے کیوں چھوڑی ہے اپنی یہ بستر کو اور اپنے گھر والوں کو کیوں چھوڑا ہے اس نے اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا؟ اللہ اس سے پیار بھی کرتے ہیں، دیکھ کے مسکراتے بھی ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں، گویا کہ اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. اور تیسرا انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی یکون فی سفر، ایک شخص سفر کر رہا ہے، وکان معہ رکب، ساتھ ایک جانے والا گروہ بھی ہے اور اکٹھے جا رہے ہیں، لیکن ہوا کیا، سفر کرتے کرتے فسہروا ونصبوا، جاگتے جاگتے تھک گئے، ثم ہجعوا، سارے لوگ سحری کے وقت لیٹ جاتے ہیں، فقام من السحر فی سرا او ضرا، سارے کا سارا قافلہ سو گیا، یہ اکیلا وضو کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، سفر اس نے بھی کیا، تھکاوٹ اس کو بھی ہے، لیکن یہ خوشی میں اور تکلیف میں ہر دو حالتوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو پسند کرتا ہے. اللہ اس کو دیکھ کے بھی مسکراتے ہیں اور اللہ جلال اس کو دیکھ کے بھی خوش ہوتے ہیں.